Vypadl jsem z meditativního rozpoložení mysli, vytřeštil oči. Uprostřed rozjezdové dráhy zel 2 metry široký kráter a v něm stál docela obyčejný muž v šedivém obleku. V tom zlomku sekundy, než zmizel pod čumákem letadla, jsem stačil zaregistrovat, že má mladou, ale unavenou tvář, šedí prokvetlé vlasy a ledově modré oči. A že mi míří přímo mezi oči docela obyčejným poniklovaným koltem. Vystřelit už nestačil. I v kabině jsme pocítili ten jemný náraz, jak jeho tělo narazilo do předního podvozku letadla. On ten náraz musel cítit asi o dost víc. Letadlo poskočilo v tom mělkém kráteru, až mi zacvakaly zuby, Simona zaječela. Vrhl jsem na ní postranní pohled. Ku podivu neječela kvůli blesku a podivném chlapíkovi, ale kvůli tomu, co spatřila bočním okýnkem. Když jsem uviděl, na co to zírá, málem jsem zařval taky. Eudoxus stál v troskách hlavní brány, v očích smrt. V levé pěsti svíral krk mrtvého Desmothea, na sobě měl jen cáry a na mnoha místech z něj přímo prýštila krev. Přesto se usmíval. Nehezky, nelidsky. Zdvihl pravou ruku. Popadl jsem knipl a jemně potáhl směrem vzhůru. Letadlo se odlepilo od země, Eudoxus nám zmizel ze zorného pole. Simona výskla. Já skoro taky. Prvních pár okamžiků jsem očekával, že do nás narazí ohnivá koule, že se nám motory zastaví, že nás z nebe srazí cokoliv jiného. Ale zápas s Desmothem Eudox se vyčerpal natolik, že už nejspíš neměl dost sil cokoliv podniknout. A tryskové letadlo létá opravdu rychle. Svíral jsem křečovitě knipl, zíral před sebe a snažil se pochopit smysl všech těch displejů a obrazovek. Jediné, co jsem byl schopen odhalit, byl účel monitoru s vodorovnou čárou. Když se pohne kniplem na stranu, čára se vychýlí. Tudíž to bude nějaký ukazatel přímého letu. Takže tady musí být i něco, co nám říká, jestli letíme nahoru, rovně, nebo padáme kolmo dolů. Taky výškoměr by tu měl být. A autopilot. Knipl se mi v rukou třásl jako živá věc, mraky vířily za oknem a já bojoval s touhou znovu ponořit mysl do procesorů letadla. Jenže to by mě zabilo stejně spolehlivě, jako kdybych otočil čumák kolmo k zemi. A já si teď smrt nějakou dobu nemůžu dovolit. Toho autopilota jsem nakonec našel nejsnáze. Byl to docela obyčejný přepínač a měl u sebe slušivou cedulku se srozumitelným nápisem. Nedůvěřivě jsem přepínač sevřel v prstech, ale pak jsem ho zase pustil. Moc toho o létání nevím, ale automatika nejspíš dokáže držet letadlo jen v přímém kursu, pokud se nenaprogramuje jinak. Tudíž bych asi nejdřív měl navést letadlo do letové výšky a otočit ho směrem k našemu cíli. Kam letíme? Ozvala se Simona, jako by mi četla myšlenky. Zpátky do Čech. Další vyptávání jsem utnul přísným pohledem. Pilotáž tryskového letadla je co do psychické náročnosti něco příšerného. Snese srovnání snad jen s obzvlášť ošidnou odrůdou nekromantického vyvolávání. Stálo mě to polovinu zbylých sil, ale nakonec jsem letadlo dostal těsně nad mraky, otočil jej přímo západním směrem a stabilizoval ho víceméně vodorovně. Pak jsem konečně otočil spínačem autopilota a zhroutil se v křesle. Uvolněné ticho panovalo celých 5 minut. Strašlivě se mi nechtělo, ale povolil jsem si jen těch 5 minut. Pak jsem se donutil otevřít oči, rozhlédnout se po kabině a začít organizovat. Mohla bych se jít obléct. Předběhla mě Simona, než jsem stačil cokoliv říct. Změřil jsem si její mladé, zizbené, zamazané tělo připoutané ke křeslu pásem a skoro se mlsně olízl. Kalhoty mi začaly být rázem těsné, ale to se prý po situacích, ve kterých jde o život, stává. No, řekl jsem chraptivě. Jestli na tom trváš, tak by tady někde nějaké hadry být mohly. Ale kvůli mě to rozhodně nedělej. Simona se na mě divně podívala, rozepnula sponu bezpečnostního pásu a sklapnutím dveří zmizela kdesi v oddělení pro pasažéry. Já jen vrhl smutný pohled za jejím kulatým zadečkem a pak se otočil zpátky dopředu. Scenérie vypadala pořád stejně. Žádné pohoří v cestě, žádná letadla za námi. Dokonce i rádio mlčelo. Pokud to není tím, že je vypnuté. Pokrčil jsem rameny, taky se odepnul a šel se dát do pořádku. Moje oblečení bude potřebovat vyprat, já bych snesl pořádnou koupel. To první bude muset zřejmě počkat, na to druhé se vrhnu hned, jak vyleze Simona. Taky mi chybí malíček a ta rána nevypadá, že by chtěla přestat krvácet. Nad dalšími drobnými oděrkami, postřeleními a tak vůbec jsem radši mávl rukou. Nejdůležitější teď je nabít sil. Objevil jsem bar, který už vyplundrovala má společnice, nasypal si do pusy sáček a rašídů a hned po něm druhý. Dál ve mně zmizelo pár tyčinek musli a nepohrdl jsem ani desítkou sáčků s cukrem. Metabolické procesy v mém těle se s chutí pustily do díla a já přímo cítil, jak se mi vracejí síly. Povzbudil jsem je lokem ginu a schroustal hrst kávových zrnek. To by pro začátek stačilo. Pár podivných slov a jedno mrknutí levým okem stačilo k tomu, aby mi na rozedřeném pahýlu malíčku narostla nová, dětsky růžová kůže. Tím byly ty nejhlavnější problémy zažehnány. Z příruční koupelny syčela sprcha, takže jsem se dal do hledání nějakého ošacení. V letadle se ku podivu nacházely dvě malé skřínky obsahující slušivé letecké uniformy. Snad nám budou. Hodil jsem do mikrovlnky pár párků a rozbalil krájený chleba. Než se párky ohřály, zíral jsem z okna. Je to teprve podruhé, co letím a stejně mám pocit čehosi povědomého. Čehosi důvěrně známého. Mraky pod námi pořád vypadají jako cukrová vata, místy je vidět zalesněná krajina. Mikrovlnka cinkla, dveře koupelny se otevřely. V oblacích páry se vynořilo krásné stvoření. Zahalené bílým ručníčkem, mokré, růžové, s vlhkými vlasy. Bez toho hřebíkovitého účesu vypadalo ještě o řád přitažlivěji, než předtím. Doufám, že pilotovi kalhoty budou o něco volnější. Najez se, jdu se dát do pořádku. Simona se na mě podívala zase tak divně, ale tomu jsem teď nevěnoval pozornost. Zasychající krev po celém těle působí tak smyslně, že se nějak přestávám soustředit. A nesoustředěný démon, však to znáte, pod sprchu jsem vlezl tak, jak jsem byl. Bylo to jednodušší, než ze sebe postupně odlepovat všechnu přischlou výstroj. Z pistolového pouzdra vybublalo snad pár litrů sedlé krve, oblečení na mě stěžklo, obličej jako by ožil. Stál jsem pod přívaly horké vody snad čtvrt hodiny, než jsem se začal pomalu svlékat. Neprůstřelná vesta, blůza, košile, opasek, boty, kalhoty. Odhazoval jsem kousky promočené zapáchající výstroje na jednu hromadu určenou k likvidaci. Jen nůž jsem položil na okraj umyvadla. Po další čtvrt hodině jsem s lítostivým povzdechem zastavil sprchu, vydrbal se do sucha a začal pátrat po možných zdrojích problémů. Mé tělo se mohlo honosit řadou modřin, několika nedohojenými průstřely, pár škrábanci a jednou naraženou kostí. S výdejem magických sil jsem chtěl co nejvíc šetřit, tak jsem doléčil jen ty otevřené rány a naraženou kost. Po jejich bodavé palčivosti se mi bude nejspíš stýskat, ale démon musí znát své priority. Pilotova uniforma je mi trochu úzká v ramenou, kalhoty jsou mi trochu malé tentokrát nejen v rozkroku a musím zůstat na ostro, ale jinak mi to všechno moc slušelo. Vůbec jsem docela pohledný mladík. Odhadem mi může být tak něco kolem 25, na levé tváři mám slušivou jizvu, světlé vlasy sestřižené na vojenského ježka, úzké rty a hnědé oči. Taky moc pěknou postavu. To se Simona nejspíš nebude ani moc bránit, až budeme zabíjet zbytek času, co nám zbývá k ruským hranicím. Výše jmenovaná zatím objevila zbylou uniformu, naložila si na talíř většinu párků, zabavila pár krajíců chleba a usadila se s tím do křesla druhého pilota. Já se s povzdechem připoutal do toho prvního. Toho zapraseného od cizí krve. Co se na mě tak divně koukáš? Otočil jsem se k dívce, když byly talíře prázdné. Simona se nejdřív jakoby schoulila do sebe a hlasitě polkla, ale pak ze sebe přeci jen něco vypravila. Kdo jste? No, Jav. Teda Martin. To docela obyčejné křestní jméno mi najednou připadalo strašně cizí. Jakoby ke mně vůbec nepatřilo. Přezdívka seděla o hodně líp. No jo. Ale kdo jste doopravdy? Podíval jsem se do vyukaných dívčích očí a zauvažoval, co všechno jí mám říct. Z mučírny si pamatuje skoro všechno, moje podivné schopnosti viděla, magii dokonce sama používala. Takže asi bude nejlepší pravda. V následujících minutách jsem ze sebe vysypal svůj celý životopis. Tedy to, na co si sám vzpomínám. No a dál už to znáš sama, zakončil jsem nepravděpodobné vyprávění. Simona byla bledá, vytřeštěná a v těch jejich očích se daly vyčíst snad všechny emoce, co jich lidská rasa zná. Strach z bytosti pekelné. Nevíra. Nedůvěra. Pochybnost. Stek kvůli tomu, že podstoupila nelidská muka jen mou vinou. Obdiv. Skoro nábožná úcta. Strach. A moře dalších. Napjaté ticho se prohlubovalo, já čekal, až z děvčete něco vypadne. Jen jsem doufal, že to nebudou nějaké duševní pojistky. Simona hlasitě polkla, její prsty zašátraly po jisticí sponě. Zauvažoval jsem, jestli ji nemám začít uklidňovat, ale pak jsem se na to vykašlal. Jen ať se ukáže, co v holce doopravdy je. Simoniny třesoucí se prsty konečně vyhrály bitvu se zapínáním pásu, dívka vstala a bázlivě poodstoupila. Čekal jsem, že uteče do zadní části letadla, kde se schoulí v rohu jako králík v noře. Místo toho zůstala stát. Otočil jsem se i s křeslem k ní, ve tváři tázavý výraz. Simoniny oči se rozšířily. Padla na kolena. Mistře. Popadla mou dlaň do svých hebkých tlapek. Taky já umím třeštit oči docela dobře. Co? Podařilo se mi konečně popadnout dech. Mistře. Odpusťte mi moji hloupost. Měla jsem hned vědět, kdo jste, když jste se objevil v kostele. Měla jsem pochopit váš smysl pro humor, když jste si zvolil podobu kněze, kterého jsem znávala. Měla jsem pochopit, že jde o zkoušku. Byla jsem slepá, tupá, blbá, já vím. Ale jak jsem mohla vědět, že se svolíte mě vyslyšet a přijdete? Já vím, mistře, i to byla neomluvitelná hloupost, pochybovat o vás. Potrestejte mě, mistře, nic jiného si nezasloužím. Simona mi objela stehno, její slzy už zas jednou prosákly až na moji kůži. A potom jsem se ještě zalekla a chtěla se obrátit zpátky na zatracenou víru. Prosím, mistře, byla jsem psychicky na dně, nevěděla jsem, co říkám. Milostivě jste mi napověděl, ukázal jste mi pravou tvář vašeho nepřítele a já si ve své omezenosti stejně zvolila špatně. Nedokázala jsem v tu chvíli vidět krásu vašeho učení, chtěla jsem zbaběle utéct od odpovědnosti, kterou přinášíte. Zalekla jsem se pravé svobody. Vím, že zasloužím ten nejtěžší trest. Nezasloužím si klečet ve vašem stínu, zasloužím si jen vaše pohrdání. Nejsem hodna vám sloužit. Hysterická dívka se rozeřvala jako malé děcko a já nevěděl, jestli ji nějak utěšit nebo nechat vyřvat. Než jsem se rozhodl, vyrazil z ní další vodopád slov. Ale kdybyste byl tak nekonečně milosrdný, že byste mi dal druhou šanci, dokázala bych vám, že už vás nikdy nesklamu. Slibuju, že už se to nikdy nebude opakovat, už nikdy nezapochybuju. Prosím, mistře, věřte mi, už nikdy nesklamu ve zkoušce, kterou si na mě přichystáte. Nikdy. V zajetí jsem vás nikdy nezradila, vytrpěla jsem všechno, co jste si na mě přichystal. Nevím, proč jsem musela podstoupit takovou zkoušku, ale jestli si to budete přát, mistře, tak ji podstoupím znova. Udělám pro vás všechno, udělám, co si budete přát, udělám to dřív, než na to stačíte pomyslet. Jsem celá vaše, oddávám se vám, patřím vám, stejně jako všem silám temnot. No. Uvidíme, řekl jsem diplomaticky. Dívka mi v zápětí zase skočila do řeči. Mistře. Budu líbat zem, po které chodíte. Moje tělo je vaše. Jen mě přijměte do učení. Udělejte ze mě svoji kurvu, naučte mě ovládat temné síly, dělejte si se mnou, co chcete. Jsem vaše, oddávám se vám. Tu moji ruku si nakonec na temeno nepoložila, ale moc daleko k tomu neměla. Zíral jsem na ní jako u vytržení, nevěda, co říct. Mám ji naučit všechno, co znám. Copak jsem nějaký poblázněný pubertální satanista. Já jsem sakra démon, mám lepší věci na práci, než dělat velkého mistra nějaké přiblblé puberťačce. Jako bych ty její představy viděl. Temná kouzla, vzývání satana, líbání kozlího zadku, obcování uprostřed pentagramu za svitu luny. HMMM. Obcování za svitu luny. On to vlastně možná není zase tak úplně pitomý nápad. Chceš vstoupit ke mně do učení, Simono? Otázal jsem se, ve tváři pořád přemýšlivý výraz. Představa orgií se zachytila drápkem a ne se pustit. Ono by to nakonec mohlo být docela příjemné, mít oddanou učednici. Vlastně spíš velice příjemné. Víš vůbec, kdo jsem? Víš vůbec, kdo je to démon? Ano, mistře. Ano, jakože víš, nebo ano, jakože chceš. No. Obojí. Tak povídej. Co je démon? Neptal jsem se ani tak proto, že bych je chtěl zkoušet, jako kvůli tomu, že ani já sám si pořád ještě nevzpomínám, co jsem vlastně zač. Z deváté sféry mám naprosté minimum informací, nepamatuju si ani své jméno. Nevím, co všechno dokážu. Jestli moje moc končí u magie, nebo umím ještě víc. Podle toho, jak si vzpomínám na pořád nové a nové věci, bych tipoval spíš to druhé. Ale kde jsou pak moje hranice? Démon je. Bytost pekelná, začala klečící dívka odříkávat jako uzkoušení ve škole. Bytost, která spolu se satanem vládne peklu. Démoni byli andělé, kteří spolu se satanem odmítli poslušnost Bohu. Simona se odmlčela a sklopila hlavu ještě níž. Jakoby se styděla za nedostatečnou přípravu ke zkoušce. No fajn, tolik jsem věděl taky, povzdechl jsem si rezignovaně. O satanismus se zajímal už Martin Šolar v dobách, kdy jsem já ještě pobýval v deváté sféře. Simonino vysvětlení jsem tudíž znal. A měl jsem dojem, že se skutečností toho má společné opravdu pramálo. Dívka se zatím regulérně rozvzlikala, začala mi drtit ruku a padaly z ní prosby, abych ji nezavrhoval, že se bude studiu věnovat tak intenzivně, jak jen bude třeba. Že už ji nikdy nenachytám při nevědomosti. Byla skutečně k pomilování. Víš, Simono, začal jsem takřka záhrobním hlasem. Být učedníkem démona je velká čest. Můžeš se naučit věci, o jakých se ti ani nesnilo. Můžeš se stát tak mocnou, že ti budou ležet národy lidské u nohou. Můžeš mít všechno, na co si vzpomeneš. Temná vědění budou tvá, budeš znát věci, jaké nezná žádný jiný člověk. Za takovou výsadu by mnozí lidé zabili vlastní rodiče, podrobili se jakémukoliv přání, stali by se doslova mými otroky. Jsi na něco takového připravena? Ano, mistře, ano. Dobrá tedy. Tvé přijetí závisí na jedné jediné otázce. Dobře si rozmysli, jak na ní odpovíš. Ptejte se, mistře. Simono. Pravil jsem tak dutě, jak jen jsem byl schopen. Dívka ani nedýchala. Simono. Polikáš. Ano, mistře, ano. Myslím, že Simona nikdy nepochopila, že jsem si v ten slavnostní okamžik dělal jenom legraci. Ne, že by mi na tom záleželo. Je to její vůle, její přání. Každý svého štěstí strůjcem. Popadl jsem ji do náručí, ochutnal její hebounkou pusinku a kopnutím rozrazil dveře do pasažérského oddělení. Jak je ten gauč pěkně měkký, jsem si všiml už předtím.